kararım haktı. Garibim derdimin dermanı yoktur. Hata benim, günah benim, suç benim. Vay. Garibim derdimin dermanı yoktur. Hata benim, günah benim, suç benim. Vay.